si myslíš, že jsi? Maluje si tvář? Jak se vůbec opovažuješ si den od toho na potupu ten svůj ksicht mít? Nebyl to můj otec. Můj otec umřel už před lety, možná se ho ani nepamatuješ.